إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر عباد الله الله سبحانه وتعالى amechagua katika waja wake akawafanya mitume wake kuwa ni wabora kuliko wengine katika wanadamu na akawachagulia watu wake hawa kazi iliyo bora kabisa ikawa ni kazi ya kuwalingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu nazo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر kuwa mtume huyo ni mwenye kuamrisha mema na kuwakataza maovu lakini ibada Allah kazi hii walioifanya mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam walipata udhia mpaka kufikia baadhi ya mitume wa Allah na walinganizi katika njia Allah subhanahu wa ta'ala kuuawa yakulu Allah subhanahu wa ta'ala walakad kuthibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuthibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati Allah walakad jaaka min naba'il mursalin ولقد كذبت رسل من قبلك ولكذبيش متوم قبل يكوي يا محمد فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وكسبيري كوذيا أو وكسبيري ككذبيش ونواتواو وكوذيوا حتى أتاهم نصرنا وصبر وليكوانايو wakasubiri udhia wanaoipata katika njia ya kulingania mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim Hakika wale waliokanusha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, na wakawa ni wenye kuwaua mitume bila ya haki, na kuwaua wale wanaoamrisha haki katika wanadamu, basi wabashirie adhabu kali yenye kuumiza. Kwa hivyo wako katika mitume ambao waliuawa kwa ajili ya kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zakaria alayhi salatu wassalam qutil, Yahya alayhi salatu wassalam qutil, wa aradu an yaqtulu Isa fanajjahu Allah minhum. Ibadallah, njia ya kulingania imejaa maadui na wapinzani katika njia kama hiyo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. الله سبحانه وتعالى asema hivyo hivyo tumejaalia kila mtume kulikuwa na maadui wakisimama dhidi yake. Akawaita shayatinul ins wal jin, mashaitani wa kiwatu na mashaitani wa kijini. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, wafundishana baadhi ya wao kwa wao kwa maneno ya kupambana pambana na kudanganyana. Ibadallah, tukirudi katika tarikh na qasasul anbiya, wallahi kila mlinganizi anayelingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila kinachompata katika udhia aona si chochote ukilinganisha na yale aliyowapata mtume. Hadha Nuh alayhi salatu wassalam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala an qawmihi يسخرون منهم. قال الله سبحانه وتعالى كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نوح عليه الصلاة والسلام amrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutengeza jahazi kubwa katika nchi kavu. Baadhi ya mufassirin waeleza sukhri na istihza waliokuwa wakifanya wapinzani wake. Yaquluna lahu asbahta najjan ba'da idh kunta nabiyan, leo umegeuka wewe umekuwa seremala, sijuzi wewe ulikuwa wadai ni mtume. Nuh alayhi salatu wassalam akiwaambia in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharuna fa sawfa ta'lamun, vile vile mnavotufanyia maskhara na kutufanyia sisi istihza na sisi pia tutarudia hayo hayo, mtakuja kuona, mtakuja kujua ni nani atakayemteremkia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena watu wa Nuh waje kumfuata Nuh alayhi salatu wassalam na kumpa changamoto na challenge alayhi salatu wassalam, wakamwambia ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Kila siku mjadala isiyoisha, muabuduni Allah peke yake, kila siku tauhidu uishi wewe, tuletee adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa wewe ni mkweli. Wakafikia mpaka kumtishia Nuh alayhi salatu wassalam. Qalu la in lam tantahi ya Nuh latakunanna min almarjumin, ikiwa ewe Nuh hautakoma kuanza tauhidi nyingi hapa, basi wewe tutakupiga mawe mpaka tukumalize. Lakini je, hilo lilimfanya Nuh alayhi salatu wassalam arudi nyuma katika ulinganizi wake? La wallah,